राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2053 15 फरवरी 1997 को ई रोड में प्रातः लगभग 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न पर ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे दो है इनमें दो में कौन ठीक है, ये ठीक है ठीक है, कौन सी बड़ी है मुसाफिर, तो ये बड़ी है ये छोटी है। ऐसे दिन है तो वृक्ष में रात है, ऐसी दो चीज होती है, जितना द्वंद है दो दो चीजें हैं वो सापेक्ष होती है, और परमात्मा है निरपेक्ष, तो कृत और अकृत दोनों से आजाद है परमात्मा, करने और न करने दोनों से, तो दोनों से अभी कैसे अलग है समझ में नहीं आती। जैसे मैं कहता हूं कि दो दो चीज है, दोनों को जो जानना है वो सापेक्ष है क्या, ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा जो जानना है वो जानना सापेक्ष है कि निरपेक्ष है, इसमें भी सापेक्ष निरपेक्ष होता है। तो परमात्मा के समान कोई उदाहरण है ही नहीं, उसके समान कोई दृष्टांत है ही नहीं कि जिस दृष्टांत से उसको कह सके। कई दृष्टांत है, बहुत युक्तियां बताई गई शास्त्रों में, जैसे शाखा चंद्र न्याय कहते हैं, चंद्रमा दिखता है तो बहुत बारीक रेखा है, दिखता नहीं तो कहते मेरी दृष्टि से देखो, यहाँ आओ यहाँ देखो, उस टहनी के ऊपर देखो, उस टहनी के ऊपर वहां, तो टहनी के ऊपर टहनी के ऊपर चंद्रमा मिलेगा तो वो दिख जाएगा। इस तरह परमात्मा तत्व है वो संकल्प से बताते हैं, ऐसे इतम इधम इतम इधम बता नहीं सकेगा, कह जाए ना कोई कोई कह नहीं सकता ऐसा है। ये तो वाचो निवर्तन दे अप्राप्य मनसा सह, उपनिषद कहते हैं कि जहां से वाणी लौट जाती है मन के सहित, न तद भाषित है सूर्यो न शशांको न पावक, सूर्य चंद्रमा अग्नि ये प्रकाशित न कर सकते, तो सूर्य का अर्थ नेत्र है और न चंद्र चंद्र न मन है और अग्नि का नाम वाणी है, वाणी से कर हम बात बता देते हैं, नेत्रों से बता देते हैं, मन से चिंतन कर देते हैं, तो वो मन वाणी आदि से परे है। कारण क्या है कि जो प्रकृति और पुरुष दो चीज है, एक प्रकृति एक पुरुष है, तो परम जितना संसार में जो हुए प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति के कार्य में प्रकृति से आगाही कोई पहुंचता ही नहीं, प्रकृति कार्य प्रकृति तक नहीं पहुंचते, कारण तक कार्य नहीं पहुंचता है, तो कोई भी कार्य होता है वो कारण को विषय नहीं कर सकता, कारण की सिद्धि करता है, मानो कारणाभाव कार्य भाव, तो कार्य है तो इसका कोई कारण है, परंतु कारण तक कार्य पहुंचता नहीं, तो प्रकृति तक भी वाणी मन बुद्धि इंद्रियां कथन आदि नहीं पहुंचते, तो प्रकृति से अतीत तक कैसे पहुंचेंगे। तो कोई दृष्टांत नहीं है, कोई उसे बताने की कोई युक्ति नहीं होती है, तो कृत कृत और अकृत दोनों से अलग है, अर्थात कृत और अकृत दोनों को प्रकाशित करते हैं, अर्थात कृत और अकृत दोनों ही जानने में आते हैं। वो जानने में नहीं आता है, विज्ञाता और मरे केन में जानी आत। उपनिषद में आता है विज्ञाता को भी सुझाने, जैसे आंख से हम सब देखते हैं, पर आंख से आंख दिखती है क्या? दर्पण में आप देख लो तो आंख का गोलक देख लो, आंख नहीं देखती, आंख आंख से नहीं देखती। आंख आंख को कैसे देखे? आंख क्या, आंख का जो स्थान है वो तो दिखता है, परंतु आंख की सफेदी है, सफेदी भी कालापन है, कालापन के भीतर में एक काला सा बिंदु है तिल की तरह है, वो आंख है। तो वो आंख है वो छोटी सी दिखती है, परंतु वो आंख छोटी कितनी छोटी नहीं है, ये सब जितना दृश्य है आंख से हम देखते हैं तो आंख से अंतर्गत आ जाता है। आंख के अंतर्गत आता है तभी देखते हैं हम, आंख के अंतर्गत पकड़ जाएगा, जैसे ये चीज है इसको पकड़ने के लिए ऐसा चाहिए जैसे बड़ा है वो पकड़ा जाए, तो ऐसे आंख के हम इतने आदमी साथ देखते हैं तो आंख इतनी बड़ी जो संपूर्ण सामने दृश्य जो सबको पकड़ लेती है, तो आंख इतनी बड़ी है, दृश्य से आंख बड़ी है। इंद्रियाणि परायणि आहु, इंद्रिय में पर मन मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि आत्मा मान पर माता परम अभ्यक्तम, अभ्यक्तात् पुरुष पर पुरुष न परा कृष्ण साकाष्ठा सा परागति। तो पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, तो उस पुरुष को कैसे कहे? तो ऐसे ही कह सकता है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ऐसा नहीं कह सकते। अभाव पूर्व उसको बता सकते हैं, मन वाणी नहीं पहुंचती, मन नहीं पहुंचता, बुद्धि नहीं पहुंचती, ऐसा है वो, उसे पर है, उसे शेष है। पर ऐसे एकदमता से कोई कह सका ही नहीं आज तक। हमने तो संतानी वाणी यहां तो पढ़ा है कि भगवान खुद भी भगवान को नहीं कह सकते, कहे तो सीमित हो जाएंगे, असीम कैसे रहेंगे? उसी वाणी में विवेचन में आ जाएंगे तो असीम कैसे रहेंगे? असीम अपार अनंत कैसे रहेंगे? क्यों वाणी में वचन में सीमित हो गए? इस वास्ते परमात्मा ऐसा तत्व है, अब उसकी प्राप्ति होती है तो प्राप्ति वाला ही कह सकता है, क्या कह सकता है? कभी ठीक है उसमें बता नहीं सकता। जैसे किसी को गुड़ दिया जाए खाने के लिए तो गुड़ खा करके बता सकता है कैसा मीठा है? कोई बता सकता है या नहीं बता सकता कैसा मीठा होता है? कि मिश्री के समान का नहीं, शकरकंदी समान का नहीं, नहीं मीठा होता है, पिंड खजूर के समान नहीं, सुहारे के समान, आप कोई बात कह दो, परंतु गुड़ तो गुड़ ही देता, गुड़ बता ही नहीं सकता। एक इंद्रिय का जो स्थूल इंद्रिय है, स्थूल विषय है, उसको भी आप विवेचन कर नहीं बता सकते। जो प्रकृति से अतीत तत्व है उसको प्रकृति भी नहीं जान सकते, तो आप हम कैसे उसको जान सकते हैं? तो उसमें क्या होता है कि प्राप्त होने पर तीन जो हमारी शक्तियां हैं, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है और एक मानने की शक्ति है, उसको विश्वास श्रद्धा कहते हैं। ये तीनों शक्तियों को, तीनों शक्तियां पूर्ण हो जाती है तो कृत कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है और प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। मानो करना बाकी नहीं रहता, जानना बाकी नहीं रहता, पढ़ना बाकी नहीं रहता, ये कह सकते हैं। कितना जान लो, अगर जानना और बाकी है, ये विद्या जानना है, अमुक विद्या जानना है, ये काम किया, ये काम किया, इतना काम करना है, इतना प्राप्त कर लिया, इतना प्राप्त करना है, ये जानना करना और पाना कुछ बाकी रहता ही नहीं। जानता जान लिया पूरा, पा लिया पूरा, कर लिया पूरा, ऐसे कह सकते हैं। और प्रश्न करो आप। हमारे पास जानने के लिए तो मन वाणी यही है, और इससे ये अतीत है, इनके सहायता से ये जाना नहीं जाता है, तो फिर हम मन बुद्धि वाणी का उपयोग किस बात में करें और कैसे उसको जाने? बहुत ठीक, बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया। इसके द्वारा निराकरण करें, इसे निराकरण करें। वाणी के द्वारा नहीं जाना, कानों के द्वारा नहीं सुना जाता, आंखों के द्वारा नहीं देखा जाता, जीव के द्वारा नहीं चखा जाता, ग्रहण के द्वारा नहीं सूंघा जाता, त्वचा के द्वारा नहीं स्पर्श किया जाता, बुद्धि के द्वारा पकड़ नहीं सकते, ऐसे ही कह सकते हैं। अब ऐसे कहते हैं ऐसी चीज है कि नहीं है क्या पता, हो गई नहीं कुछ भी कि ऐसी बात भी नहीं है। अगर नहीं तो जास सत्य तथा जड़ माया भाष सत्य उमोष आया है नहीं, जिसकी सत्ता जी है सब सत्ता पा रहा है वो सत्ता है, उसका निराकरण कर नहीं सकते। आखिरी कुछ बल का भी आखिरी हद होती है, जन्म का भी आखिरी हद होता है, कोई कोई चीज विद्वत्ता भी आखिरी हद होती है, जो आखिरी हद है वो है, इसमें है ऐसा। तो इनके निषेधात्म रूप से ही जान सकते हैं, विद्यात्म रूप से नहीं। समझ गए? हाँ तो आप बोलो, आप क्या विषय में आपका प्रश्न करो। मन बुद्धि से निषेध करना क्या है? मन बुद्धि निषेध ये करना है कि मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता। उपनिषद माता एन मनसा न मनुते ये न हो मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि उपासते ये चक्षुषा न पश्यते ये चक्षुषी पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि उपासते। आप बुद्धि से है यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसका मनन नहीं करता, जिसकी शक्ति से मन मनन करता है वो परमात्मा है, ऐसा बताया उपनिषद में। जिन इंद्रियों से उस परमात्मा को नहीं देख सकते, पर जिन परमात्मा की शक्ति से मन मनन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, जिन शक्ति से इंद्र से काम करते हैं वो परमात्मा है, अब उसको कैसे बताओ। तो मन आदि के नहीं पहुंचते ऐसे निषेध करना उपनिषद में विस्तार से, ज्ञान मनसा न मनुते ये ना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम विद्धि इदम उपास इदम ना, ये नहीं है, ऐसी वर्ण किया उसका। यथो वाचो निवर्तन दे अपरा मन से मन सुबेद जान पाणी उन्नीस सके सकल भ्रम सारी तर्क तर्क से बुद्धि से उसकी प्राप्ति नहीं होती। पानो जितनी विलक्षण विलक्षण शक्तियां है वे शक्तियां जिससे उद्भूत मानो उत्पन्न होती है और प्रकाशित होती है, जैसा भी उस सब का प्रकाशन, जैसे विषयकर सूरज जीव समेता सकल एक तय एक सत्यता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई। जैसे प्रकाश के प्रकाशक विषय को कारण है, कारण देवता है, विषय कारण सुर देव समेता सकल एक ते एक सचेता एक एक प्रकाशक है। विषयों को इंद्रियों प्रकाशित, इंद्रियों को मन प्रकाश करता, मन को बुद्धि प्रकाश करती है, बुद्धि को अहम प्रकाश करता है, अहम को जीव प्रकाश करता है, जीव को परमात्मा प्रकाश करता है, परमात्मा किसी से की नहीं। और जो जनक महाराज ज्ञान शत्रु हुआ तो बहुत विषय करते हुए उन्होंने हमें बताया कि कोई ब्रह्म वेत्ता हो उसको ये हमारी हजार गाय होती है मैं दूंगा हजार का, तो ब्रह्मा को जो है स्पष्ट समझ में नहीं आया आपका ये दृष्टांत सुनाई नहीं दिया स्पष्ट, किसको ब्रह्म ज्ञान दूंगा ये मानो वो महाराज जनक ने ज्ञान यज्ञ किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा तत्व के थे उनको बुलाए और बुलाए उनमें कहा कि मैं इतनी गायें देता हूँ जो ब्रह्म की हो तत्व की हो जीवन मुक्त हो वो इन गायों को ले जाए, तो सब चुप रहे। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा अपने शिष्यों से कि गायों पर ले लो, तो ले जाने में वो कहोल था एक एक वो क्या नाम है कौर मुनि का लड़का जो सब आया था पीछे, तो वे नहीं बताई थी बात ले जाते हो तो वो ऋषि कह दिया अपने गाय ले चलो। तो कहते हैं कि आप ब्रह्म ज्ञानी है, कोई ब्रह्म ज्ञानी की तो मैं नमस्कार करता हूँ, तो फिर आप गाय कैसे ले जाते हैं? तो कहे भाई आप प्रश्न पूछो मेरे से बात पूछो। तो पूछने लगे तो वो एक ब्राह्मण था नहीं सब उसका जिसका भूल जाता हूँ ना साकल्य साकल्य। तो वो मुनि पूछा कि किसमें वो तो प्रोत है, तो कहते हैं ये आकाश में आकाश मन मेर मन वाहम मेर अहम अव्यक्त मेर अव्यक्त प्रकृति मेर प्रकृति परमात्मा में। तो पूछते गए बताते गए परमात्मा किसमें है, तो कहते वो अति प्रश्न है, ये अति प्रश्न मत करो, प्रकाश स्वयं अपने आप में है, स्वयं आत्मना आत्मा वेत्थ तुम पुरुषोत्तम आप में वो उसका प्रकाश को दूजा नहीं है। कि मैं पूछता हूँ आप बताओ उसको किरण प्रकाश वो तो प्रोत है, तो कहते अति प्रश्न होगा तो आपका ठीक नहीं होगा, मैं पूछता हूँ यू कहते छूट गया उसका जनक जी का नहीं साकल्य ब्राह्मण का साकल्य ब्राह्मण हाँ छूट गया। अति प्रश्न मत करो, अति प्रश्न नहीं है, अगर ये अद्भुत परमात्मा है वो किसी में उद्भूत नहीं है, किसी का आश्रित नहीं है, सबका आधार है, अधिष्ठान है, आशय है। अब उसको दो माथा मत बोले हुई तो इस वास्ते वहां प्रश्न चलता नहीं। तो वो महाराज ने गया क्यों ले ली कि वही दुनिया में कोई ब्रह्मज्ञानी है ही नहीं तो इसका तिरस्कार ना हो जाए, इसमें ले लिया कोई लोभ थोड़ा ही गायका था और अपनी प्रसिद्धि थोड़ी करनी थी। आप प्रश्न पूछो तो मनुष्य का तो मनुष्य की परीक्षा तो प्रश्न से ही होती है ना, ज्ञान की परीक्षा, वो कितना जानकार है, इस जानकार को बात पूछने से पता लगता है ना। किसी विषय में जानना हो तो उसको पूछते रहो तो वो जानकार होगा तो जाएगा उत्पादन देगा तो सुनने वाला भी समझ लेगा नहीं। अयुक्त अगर प्रश्न हो उत्तर हो गए तो कैसे समझेगा दूसरा, तो बात उत्तर देगा। तो आप प्रश्न पूछो, ब्रह्मज्ञानी को तो मैं नमस्कार करता हूँ, ब्रह्मज्ञानी होता नहीं कोई, कोई ब्रह्मज्ञानी वो नहीं, ब्रह्मज्ञानी नहीं होता न, ब्रह्मज्ञानी तो व्यक्ति होता है, व्यक्ति होता है ब्रह्मज्ञानी कैसा, ब्रह्मज्ञानी होता व्यक्ति कैसा, व्यक्ति तो रहते ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान ही होता है, ज्ञान होता है, ज्ञप्ति मात्र होती है, ज्ञप्ति मात्र ज्ञान मात्र, ज्ञानी कोई नहीं है, ज्ञानी होता है अहम अभिमान वाला होता है, उसमें अहम अभिमान होगा, दूसरों की दृष्टि के लिए वो ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, दूसरी दृष्टि से दूसरे ज्ञान अज्ञान दोनों अज्ञान की दृष्टि में, ज्ञान और अज्ञान दोनों ही अज्ञान की कल्पना, अज्ञानी की कल्पना है। और पूछो आपके समाधान हो तब तो पूछ जाओ आप। कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना है और वो मन वाणी से अतीत है तो फिर भगवान ने अभ्यास करने की बात कैसे कही, अभ्यास है ना तो कौन थे ये तो अभ्यास नहीं, ये कहा ये परमात्मा प्राप्ति नहीं कहा है, ये तो मन के लिए कहा है, मन कैसे एक निग्रह हो इसके विषय में अभ्यास कहा, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं कहा। अभ्यास बहुत छोटी चीज है, गीता में जितने प्रश्न है उन प्रश्नों के थोड़ा प्रश्न है उत्तर बहुत ज्यादा है, मन मन के विषय में दो ही तो प्रश्न है श्लोक दो ही उत्तर है, इसमें ज्यादा उत्तर दिए ही नहीं, ये कोई ज्यादा मार्मिक बात नहीं है। सुनिए महाराज जी बता रहे हैं कि मन के विषय में दो ही उत्तर है, 33-34 प्रश्न है, 34-35-36 ये दो उत्तर है, 33-34 दिखा दो, 33-34 में प्रश्न किया है, 35-36 में भगवान ने उत्तर दिया है। इतना भगवान किसी प्रश्न के उत्तर में इतना कम नहीं बोले भगवान गीता भर में, प्रश्न भी दो में उत्तर, और उस उत्तर आधे श्लोक में आज्ञा अभ्यास आधा उत्तर है, पहले मैं तो प्रशंसा कर दी, उसी प्रश्न की प्रशंसा कर दी, असंशय महाभाव चलम आप प्रशंसा कर दी, और असंघता दुष्प्राप्त अवश्य आत्मा विभाप्त फल बताया, आधा डेढ़ श्लोक दस आधे श्लोक उत्तर दिया, इतना छोटा बोले ही नहीं भगवान कहीं, अभ्यास धात्विक चीज नहीं है। बारहवें अध्याय में तो कहा महाराज जी अभ्यास के लिए, बारहवें कह रहे हैं आठवें में कहा है और छठे में भी है, छठे में ये तो हेतु अभ्यास का स्वरूप है, छठे में ये तो हेतु निश्चित तत्व तो साधन है तत्व नहीं है, अभ्यास बिना जड़ता की सहायता के कर ही नहीं सकता कोई, मन वाणी इंद्रियां शरीर कुछ न कुछ जड़ती सहायता से ही अभ्यास होगा, जड़ता अभ्यास अभ्यास कैसे होगा, तत्र से तो यत्न अभ्यास ये योग दर्शन आया है, तो यत्न प्रयत्न किया जाए तो प्रयत्न किया जाए तो मन से बुद्धि से किसी किया जाएगा, बिना प्रकृति के सहायता अभ्यास होता ही नहीं, अभ्यास तत्व की बात नहीं होती। अभ्यास को गीता ने प्रधानता नहीं दी है, अभ्यास को गीता जी ने प्रधानता नहीं दी है। गीता है ही नहीं प्रश्न, तो गीता जी नहीं दी, बार में अभ्यास योग है, अभ्यास नहीं अभ्यास योग है। अचितम समाधातुम न शक्नोषी महिस्तरम, अभ्यास योगे न तो मामि सर्वतम जरा, अभ्यास योग, योग नाम समता का है, समता का पूर्वार्ध है अभ्यास। जैसे कर्म योग तो कर्म है पूर्वार्ध, योग उत्तरार्ध, योग कर्म निरपेक्ष है और अभ्यास कर्म सापेक्ष है। बिना कर्म के अभ्यास कैसे करेंगे, कर्म सापेक्ष है तत्व कर्म निरपेक्ष है। साध्य और साधना वाली पुस्तक है ना, वो क्या नाम है भाई, साध्य और साधन, साध्य और साधन नाम है, साधन साध्य, उसमें कर्ण साध कर्ण निरपेक्ष करने से कुछ मैंने किया है। तो वो महाराज को देना पुस्तक, महाराज को पुस्तक देना ले, उसमें कर्ण सापेक्ष क्या है, कर्ण निरपेक्ष क्या है, कर्ण रहित क्या है, कर्ण सहित कर्ण रहित, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष, इस विषय की पुस्तक है। जब वो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अतीत है तो फिर उसको जागृत अवस्था में ही विचार करने के लिए कहा जाता है, ये क्या बात है। ये मानव स्वप्न में प्रतंत्रता होती है, सुषुप्ति में सब अहंकार सहित सामग्री लुप्त हो जाती है, सुप्त हो जाती है, और उसमें प्रतंत्रता होती है स्वप्न में, जागृत में स्वतंत्रता होती है। देखो इस बात को थोड़ा मैं विवेचन कर सकता हूँ। जैसे अनुभव, आप अनुभव करो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, एक दृष्टि से मैं कहता हूँ जागृत अवस्था सबसे रद्दी है और सबसे अच्छी है। जागृत अवस्था समय रद्दी कोई अवस्था नहीं, स्वप्न सुषुप्ति जागृत से है दो नंबर के और जागृत सबसे एक नीचा सबसे। कैसे कि जागृत में स्वप्न अवस्था होती है, ये ज्ञान है आपको, एक सुषुप्त अवस्था होती है, जागृत में ज्ञान है, जागृत में ज्ञान होता है, जागृत में ज्ञान है। क्या स्वप्न में ज्ञान होता है, जागृत अवस्था होती है, स्वप्न इतनी प्रबल है कि अपनी अवस्था में जागृत की तरह दिखता है, जागृत करती बात नहीं है। आप पढ़ना, अब क्या करना, चल जाएंगे दिन में आते पधारो, देखो पधार फिर पूछो बात, मद्रास साथ ही चलो आप चलो साथ फिर आ जाओ फिर अपना। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अब मैं छोड़ देता हूँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था होती है तो जागृत अवस्था में सावधानी रहती है, ये तो है जागृत की विशेषता। और जागृत की अविशेषता ये है कि जागृत स्वप्न में जागृत होती है, सुषुप्ति होती है, ये पता ही नहीं है। मानो अपनी सत्ता में दूसरे की सत्ता ही नहीं है, ऐसी स्वप्न और सुषुप्ति। और जागृत में स्वप्न की सत्ता है, सुषुप्ति की सत्ता है, मूर्छा की सत्ता है, समाधि की सत्ता है, पांच अवस्था होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और मूर्छा और समाधि। समाधि सबके निर्विकल, सब इधर निर्विज धर्म में कई समाधियां हैं, तो इन सबकी सत्ता है जागृत में। और जागृत में सावधानी है, उसमें सावधान नहीं है, इस वजह से विचार जागृत ही होता है। अब देखो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ध्यान दे भाई भाई बहन, जागृत अवस्था है उसको भी आप जानते हो, तो जागृत अवस्था में जानने पर क्या होता है कि अभी सुषुप्ति नहीं है, अभी स्वप्न नहीं है, जागृत है, ऐसा ज्ञान होता है। और स्वप्न में जागृत नहीं है और सुषुप्ति नहीं है, और सुषुप्ति में जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, परंतु आप किस में नहीं है, ये खास बात है। जागृत में भी आप है, स्वप्न में भी आप है, सुषुप्ति में भी आप है। क्या पता, तो तीन अवस्थाओं को जानना, तीन संख्या करना, तीनों में रहने वाला ही कर सकता है, तीनों में न हो कैसे कहेगा। अवस्थाएं तीन होती है, तो तीन अवस्था होती है वही कहेगा जो तीन अवस्थाओं से अलग होगा। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में नहीं रहता, और तीनों में ही रहता है, तीनों में एक में किसी में लिप्त नहीं होता, वो कह सकता है। मानो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में रहता है, और तीनों अवस्था में रहने वाला किसी एक अवस्था में नहीं रहता। जागृत में ही रहेगा तो स्वप्न सुषुप्ति कौन जाएगा, और सुषुप्ति में जागृत में स्वप्न में जाएगा तो जागृत में कैसे रहेगा। तो किसी एक अवस्था में रहने वाला तीन अवस्थाओं को जन्म नहीं जान सकता, और तीन अवस्था का जिसको ज्ञान है तो तीन अवस्था में रहता है, और तीन अवस्था में रहता है उसे तटस्थ रहता है, जिससे कि तीन अवस्था को जानता है। जागृत के भाव और अभाव, स्वप्न का भाव और अभाव, सुषुप्ति का भाव और अभाव, तो तीन अवस्था से अतीत हुआ। घर में रहता हुआ तीनों से अलग, तीनों से अलग नहीं हो तो तीनों के भाव और अभाव कैसे जाएगा। अभाव को जानना अलग होता है, जब अभाव को जानता है और उसमें होने से भाव को जानता है, तो भाव और अभाव को दोनों जानने वाला उस अवस्था में रहने वाला नहीं होता है। हमारे सामने इतने आदमी आए, इतने चले गए, तो मैं रहा तब तो पता लगेगा। तो जागृत के भाव और अभाव को, स्वप्न में भी जागृत भाव भाव को, सुषुप्ति के भाव भाव को, मूर्छा के भाव और अभाव को, समाधि के भाव और अभाव को जो जानने वाला होगा, इन पांचों अवस्था में रहेगा, पांचों से अतीत होगा, किसी एक में नहीं रहेगा, वही जान सकता है। तो ये अतीत बताया, वो तीनों से अतीत है, पांचों अवस्था अतीत हुआ आपका स्वरूप, आपका स्वरूप अतीत हुआ कि नहीं। जब तक संतोष न तो पिंड मत छोड़ो, पूछो। मानो जागृत स्वप्न अवस्था तीनों अवस्थाओं को जानने वाला किसी एक अवस्था में रहने वाला नहीं है, तीनों ही अवस्था में रहने वाला है, पर तीनों ही अवस्था रहने वाला किसी एक अवस्था में चिपकता नहीं है। तो तीनों अवस्था तो अतीत हुआ आपका स्वरूप, आप है परमात्मा के अंश, तो फिर आप भी तीनों अवस्था से अतीत हैं, तो परमात्मा अतीत नहीं है, अतीत कैसे है। पर ये विचार तो जागृत में ही होता है ना, जागृत में होता है, जागृत में, जागृत में बुद्धि जागृत रहती है। तो फिर जागृत की इतनी विशेषता क्यों आई, वो जब तीनों से अलहदा है, तीनों में ही है, तो और दो अवस्थाओं में इतनी विशेषता, स्वतंत्रता है, सुषुप्ति में स्वतंत्रता है, स्वप्न में स्वतंत्रता है, स्वप्न में स्वतंत्रता नहीं इतनी जितनी जागृत में है। जागृत की विशेषता है ये, इसमें जागृत में विशेषता है, विशेषता यही तो बात है। असली अपनी जो सत्ता है उसका ज्ञान ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अच्छा होता है, इसमें गहरा उतरो आप। तो तीनों अवस्था होती है, तीनों अवस्था में अपना स्वयं है आप। देखो जागृत अवस्था में स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, और स्वप्न में सुषुप्ति जागृत नहीं है, सुषुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं है, पर आप तीनों में है, आप तीनों में है। लेकिन जागृत में स्वप्न में तो आप कार्य करते हैं, सुषुप्ति में कार्य नहीं करते। तो सुषुप्ति अवस्था से जागृत होने पर, सुषुप्ति अब नहीं है, अब मैं सुआ नहीं, मैं जग रहा हूँ, तो जग रहा हूँ, पहले मैं सोता था, कहीं अभाव था मेरा, अभाव का अनुभव होता है, अवस्थाओं तीनों का अभाव का अनुभव होता है, स्वयं के अभाव का अनुभव होता है कभी नहीं। तो स्वयं जो भाव है ये परमात्मा का विषय, भाव रूप ना सुतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सुता, सत का अभाव नहीं होता। तो भाव रहता तीनों अवस्था में रहता है, पांचवा अवस्था में भाव रहता है, अवस्थाओं का भाव होता है। अन्वय व्यतिरेक मन परमात्मा तत्व का तो अन्वय है, और अवस्थाओं का व्यतिरेक है, ऐसा आप तो तर्क करो, प्रश्न करो, कोई शंका हो करो। महाराज जागृत अवस्था आपने ये बताई कि जागृत अरद्धि नहीं, ऐसी असेट भी नहीं है। बिनोद बताई, बिनोद में परंतु जागृत अवस्था अरद्धि है, क्योंकि जागृत अवस्था ज्ञान स्वप्न में नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है, मूर्छा में भी नहीं है, समाधि में नहीं है। जागृत अवस्था में बच्ची का ज्ञान है, तो अपने वो अवस्था में होने की अवस्था का ज्ञान तो अवस्था होती है, ऐसा तो पता है, स्वप्न पता है कि अवस्था होती है जागृत, जागृत अवस्था होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति से जागृत दबती है, और जागृत होने पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा मिटती है, ये फर्क है इनमें, समझे जी। मानो जागृत में स्वप्न सुषुप्ति का अभाव है, उसमें जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में सुषुप्ति मूर्छा में उसमें जागृत का अभाव नहीं है, जागृत का दब गई, दब गई, दब गई, इसमें जागृत रहती है दब, पर जागृत की सत्ता जागृत में ही रहती है और हमें नहीं रहती। ये बात तो वहां भी कह सकते हैं, जागृत में दोनों अवस्था दब गई, जागृत में स्वप्न और सुषुप्ति ये दोनों दब गई, ऐसा अपने जागृत में बोल सकते हैं। पद में प्रमाण बताऊं कि जागृत में जैसे पंडाल दिखता है तो स्वप्न में नहीं दिखता, सुषुप्ति में नहीं दिखता और मूर्छा में नहीं दिखता, और जागृत में दिखता, पीछे जागृत होती पीछे निकाल नहीं जाता है, तो वो का वो पीछा दिखता है, इस बात दबी अवस्था मिटी नहीं, या वो स्वप्न पीछा नहीं दिखता, सुषुप्ति पीछे वो होती, वो मूर्छा पीछे नहीं दिखती, तो जागृत दूसरे दिन दिखते चौथे दिन देखती है, जब तक जीता रहता तब जागृत आती पीछे, तो दबी है जागृत अवस्था, मिट्टी नहीं है, मिट्टी का अभाव होना चाहिए। आप बोलो। स्वप्न हम देखते हैं उसका कारण तो जागृति है, जागृति है, पर बात ऐसी विलक्षण है महाराज, स्वप्न ऐसी जगत है कि जागृत में जो संस्कार पड़े हैं वो संस्कार ही स्वप्न मारते हैं। स्वप्न चीज क्या है, जैसे हम बैठे हैं और कोई बात याद है, मद्रास याद आ गई, कलकत्ता याद आ गया, ये जो याद आ गया ना, इस समय आप सावचेत हैं, इस वास्ते जागृत में याद आया ऐसा कहते हैं। जागृत जब लुप्त हो जाती है, नींद आ जाती है, तो वो जो मनोराज है वो दिखने लग जाता है, उस मनोराज के नाम स्वप्न है। हम जागते हुए मनोराज करते हैं, कलकत्ता याद आया, तो कलकत्ता याद आया तो वो ये स्मृति आई कलकत्ते की, वो जागृत में आई, तो जागृत में जितने संस्कार पड़ते हैं वे संस्कार ही मनोराज रूप, मनोराज वन हमारा बार मनोराज करते हैं, वो नींद आ जाने से मनोराज दिखने लग जाता है, उसका नाम स्वप्न है। और स्वप्न क्या है, तो वो दिख रहे थे जागृत में, तो सावधान है, सावधान इस बात रोड में तो बैठे हैं, हाँ। कलकत्ते की तो एक स्मृति आ रही है, हाँ। लेकिन सोने में स्वप्न में ये रोड में हमें ऐसा रख करके फिर हम कलकत्ते को, तो ऐसा नहीं रहता, हाँ। कलकत्ते की वृत्ति आई तो कलकत्ते में रम गए, हाँ। ये बात है। दूसरी एक और बात है, अब जागृत में स्वप्न और सुषुप्ति को देखते हैं कहीं रहेंगे, पर स्वप्न जब आता है ना तो उसमें बेहोशी होती है, वो बताऊंगा बेहोशी कैसे होती है, जागृत में होश रहती है, तो एक तो होता है मनोराज और एक होता है स्वप्न, एक होता है पागल, एक पागल आदमी है, तो पागल के क्या है कि पागल के कहीं बोलता कुछ बोलता कुछ बोल देगा ना, कुछ बोल देगा, तो वो पागल हुआ, तो ये जो अभी जागृत में है ना, ये पागल सब पागल है, सभी पागल है, पर सावधानी से बोलना चाहिए, बोला नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे, मन में तो आती है बात, अरे पागल कंट्रोल नहीं रहता, इस बात आवाज में बोल देता है, जो आवाज में बोल देता है पागल, आवाज में दिखने लग जाएगा स्वप्न, और सावधान रहता दबा करके चतुर, तो चतुर पागल है वो, सरल पागल है, सीधा पागल है, कपटी पागल है, है कि नहीं? परंतु सभी जब परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी तो पकड़ है सभी मन चतुर है लोग हमें पोल में निकल जाए ब्रेक लगा दे उनको कंट्रोल कर दे सावधान बोलते हैं ये सावधान नहीं रहती स्वप्न में क्यों नहीं रहती अब कलकत्ते की तरफ बम्बई का बाजार दिख जाएगा दिखाने का हवेली दिख जाएगी ईरोड का पंडाल दिख जाएगा उत्पटन एक बूढ़ा है गाय लाया है गाय के दो दिन का बछड़ा है पांच वर्ष की गाय है 60 वर्ष का बूढ़ा है अरे एक साथ पैदा हुआ है स्वप्न में बूढ़ा है गाय लाया गाय बचा दो दिन का गाय 5 वर्ष की या बूढ़ा 60 वर्ष का एक साथ पैदा हुए 60 वर्ष हुए तो उठपटांग दिख दी ऐसी आत्म बात नहीं है जैसे मनोराज होते हैं जैसे पागल होता है पागल ठिकाने से नहीं बोलता क्यों मन माया जैसे बोल देता है तो सीधा सरल पागल है या दूसरे चतुर पागल है चालाक पागल है छिपे हुए पागल है वो चौड़े पागल है वो स्वप्न को मनोराज जी को पागल को ठीक बात है एक प्रश्न है शरणागति तो एक ही शरणागति तो एक ही सुलभ उपाय है यहाँ बाह्य अंतरंग नियम कुछ होगा तो वे कैसे हैं क्या है शरणागति का अंतरंग स्वरूप और बाह्य स्वरूप अंतरंग स्वरूप तो ये है कि निश्चिंतता है निर्भयता है निशोभता है निशंकता है ये अंतर स्वरूप होगा बाह्य स्वरूप होता है कि मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं मेरा और कोई नहीं है मैं और किसी का नहीं हूँ मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ ये उनकी शरणागति होती है और उसमें क्या भय नहीं रहता शंका नहीं रहती शोक नहीं रहता चिंता नहीं रहती रहती और प्रसन्नता आनंद रहता है निशंक रहता है निर्भय रहता है निशोक रहता है ये भीतर का होता है अब थोड़ा बाह्य प्रश्न है ये हिंदू समाज को दुर्बल कर देने वाली जो ये छुआछूत की रीति है इसको कैसे मिटाया जाए ये मिटाने नहीं है ये चीज छुआछूत छुआछूत ने तो हिंदू समाज को दुर्बल बना दिया बिल्कुल गलती है बात पेशम की बात है मूर्खता की साक्षात मूर्खता का चित्र है नंगा छुआछूत आपके शरीर में नहीं है क्या आप सोच जाते हो पेशाब करते हो हाथ धोते हो नहीं छुआछूत को बच सकता ही नहीं ये क्या है कि असोच बना है मूर्खता है ये छुआछूत है मिटाना महान मूर्खता है ये अंतर्देशीय पत्र में लिखा आता था छुआछूत मिटाओ और एड्स बीमारी आई क्यों मिटाओ बंद कर दिया एड्स बीमारी है एड्स नाम है एड्स मैं जानता नहीं मैं अंग्रेज जानता नहीं पर वो बात ये है कि वो मिटा दो उनको जख मार करके मिटानी पड़ेगी नहीं अब नहीं लिखा था वो है? बंद कर दिया वो लिफाफा अब नहीं लिखा आता है अब जो सत्य पर आना पड़ेगा जख मार के रो करके आना पड़ेगा ही सुहासद जो आप सुहासद रहते हो डॉक्टरों को सोचते है कि नहीं डॉक्टरों का ऑपरेशन करेगा तो नस्तरों को पास उबाल करके काम लगाएंगे छुआछूत शरीर की व्याधि तक ही है हमारी है धर्म तक ज्ञान तक तत्व तक हमारी स्वास्थ्य बड़ी गहरी है और गहरी का फल क्या है छुआछूत का फल क्या बताया हमारे शौचा संजूषा परे संसर्ग और शौच से क्या होगा कि अपने शरीर में अरुचि हो जाएगी शरीर जो बड़ी अधिकता है बहुत मैं अच्छा हूँ बड़ा सुंदर हूँ ये मट्टी मिट जाएगी छुआछूत का फल ये होगा शौचार स्वांग जुगुप्सा अपने अंग की जुगुप्सा होगी निंदा होगी और परे का संसर्ग है तो संसर्ग नहीं करेगा एक साथ में ये फल विभिन्न जाति के लोग बैठे हुए हों वहाँ आपस में और तो सब हिलते मिलते हों और उनके जिनके साथ छुआछूत करना चाहिए उनको फिर अलग उनके मन में एक हीन भावना पैदा होती है हीन भावना अभी पैदा करी है मेरे देखी हुए महाराज वह समाज आती लेने के लिए तो बच्चा खोल रहा है अजी लाल जी आए इनको ले लो मारवाड़ी उस समय तो अपट आदमियों का जमाना था। अच्छा, पढ़ा लिखा है पढ़े मैंने साक्षसा विपरीता से राक्षसा ये न संशय साक्षरा राक्षसा साक्ष राक्षस हो जाते हैं साक्षरा राक्षसा सीधा पागल होता है मुंह से दवाई हो जाए मन पागल होता है मारो जो दूर बस अदगला समाप रही अकल करे नहीं काम अदगला कर आप रही अदगला वे जो कहीं भाई अदगला वे गला अदगला पूरा गला वे तो चौका है पूरा समझे तो ठीक किससे चंत्रित हो जाना तो ऐसा ये पागल है। बात क्या है मूल में वोट लेना है कुछ छुआछूत है कुछ नहीं है स्वार्थ है मूल तो ये है वोट लेना है उनको इसलिए कभी छुआछूत का डंगा पैदा कर देते हैं कभी क्या कर देते तो शास्त्र निश्चित काम बोलते स्वार्थ में होता ही है काम ये सब भगवान अर्जुन ने पूछा कि पाप का आचरण क्यों करता है कि कामना तो वोट की कामना है विश्वास अंत हो रहे शास्त्र की बात नहीं मानते क्योंकि स्वार्थ है कहते हैं उनके साथ घृणा क्यों करते हैं घृणा का ना पाप है घृणा नहीं करनी चाहिए। आज अब तिरसुख की बात है कई वर्षों पहले की तो उसमें सुबह के समय 5-7-10 बातें करते थे आपस में तो एक सज्जन बोला कि देखो आपके ये सत्संग है ना ये घृणा करते हैं और बड़ी पापरी बात है तो देखो आप स्वामी जी क्या कह रहे हैं तो कह रहे हैं हम साफ कह रहे हैं घृणा करना बहुत पाप है तो ये समाजों से मैत्रों से घृणा करते हैं घृणा करना नहीं होता ये दोष है फिर मैंने कहा घृणा करते हैं ना ये दोष है ये तो करते हैं समाज से घृणा और आप करते हो ब्राह्मणों से घृणा ब्राह्मणों ने ऐसा शास्त्र बना दिया अपना पक्ष किया और ठीक नहीं किया ब्राह्मणों ने आप ब्राह्मण से घृणा ये मैत्र से घृणा करें कौन घृणा करे पाप कौन ज्यादा घृणा दोषी कौन सी भी नहीं सुन मानो ये है महाराज जी की बात समझिए सुनो मैत्र है समार है ये तो आप समझते हो ना ऊंची जाति नीची जाति नीची जाति जाति से हम घृणा करते हैं मैं तो ये अच्छी बात नहीं है वो यदि ब्राह्मणों से घृणा करते हो तो वो भी अच्छी नहीं है ना सुनो नहीं आप जो छुआछूत मिटाने वाले हो घृणा शब्द का प्रयोग करते हो कि तुम छुआछूत करने वाले घृणा करते हो तो हम घृणा करते हैं जो मेघवाल है चमार है मैत्र है ये अपने चांदाल है उनसे ठीक है ना और आप घृणा करते हो शास्त्रों से कि ब्राह्मणों ने अपना पक्षपात करके ब्राह्मणों को ऊंचा बताया दूसरों को नीचा बताया ये ब्राह्मणों ने अन्याय किया तो ब्राह्मणों के ऊपर शास्त्रों पर आप घृणा करते हो तो एक मैत्र से घृणा कर दी एक ब्राह्मण से घृणा खराब कौन सी घृणा खराब हो तो आप घृणा करते हो हमारी घृणा नहीं है स्नान करके आया आप और एक बच्चा आप गोदी में आता है तो बच्चे के भाई इस बात को ले ले मैं संध्या करूंगा अभी न छुए तो घृणा भी बच्चे से वही माँ है हमारी रजस्वला है जब उसको नमस्कार करते हैं दूर थे तो घृणा करते हैं घृणा करते हैं आपके तो घृणा करते हैं स्नान हम करते हैं उनको कराते हैं तकलीफ तो वहां उठाते हैं उनको तो तकलीफ देते ही नहीं अभिमान के कारण दुख पा रहा है तो अभिमान तो ब्राह्मण हो जो पंडित हो जो साधु सन्यासी अभिमान के अभिमान तो दंभ दर्भ अभिमान आशु संपत्ति है अभिमान का तो पतन होगा अभिमान देशोत्तर अभिमान भगवान संस्कृति मूल शूल नाना सकल शोकदायक अभिमान तो अभिमान में आकर ब्राह्मणों की शास्त्र में निंदा करते हो असले मंडलेश्वर महाराज मंडलेश्वर सुंदर मकान बनाया हुआ है नाम नहीं पता और व्याख्यान देते हैं उनके मुख से मैंने सुना है कि शास्त्र में बड़ी भूल गई जो छोसे बना दिया व्याख्यान देते हैं ऋषियों ने भूल करी अब ऋषियों की भूल बताते हैं इसका नाम है घृणा तो घृणा कौन सी करे जो सुधारे की घृणा करते हैं नहीं शास्त्रों से घृणा करते हैं अगर रामायण से घृणा करते हैं तो अलगमार शुद्ध स्त्री का बड़ा निराधन किया स्त्री जाति का निराधन किया इंदौर की बात है, महिला स्कूल थी उसमें गया तो उसने पूछो मेरे स्वभाव पूछो पूछो, तो एक महिला ग्रेजुएट थी उसने पूछा कि देखो तुलसीदास जी महाराज ने नारी जाति का बड़ा अपमान किया, स्थिति जो क्या किया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सगर ताड़ना के अधिकारी हो गए, चुपाई कहाँ की है, अयोध्या कांड की है, किस विषय में है, स्त्रियों का वर्णन है उसका है। तब मैंने कहा देखो पहले खोज करो कहाँ की, तो पता ही नहीं आपको, अयोध्या में है ही नहीं दुर्गा में, स्त्रियों का वर्णन है ही नहीं चुपाई, कोई चौपाई देखो कोई ग्रंथ देखो, तो पहले ग्रंथ मूल को देखो कि किस विषय में आई है, किसके द्वारा कहा गया है, किस प्रसंग में कहा गया है, तब उसका अर्थ होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मेरे साथ मेरे को ले गए थे, वो निकल बोले स्वामी जी ये तो आज आंख खुली मेरी कि वे मूल देखना चाहिए कहाँ ये ग्रंथ है क्या है, किसे मैं कहता ही हूँ वो बात कही, उठ पटांग बात करते थे उसने खड़ा हुई उन्हें खड़ा हुई खड़ा खड़ा हुई, अरे वो देखो तो सही कहाँ है ग्रंथ में कैसे है क्या विषय है क्या प्रसंग है, प्रसंग के अनुसार अर्थ लगता है। कई शब्द ऐसे हैं ज्यादा क्यों विस्तार करें, और इसमें तो हो गया। ये कहते हैं गायत्री मंत्र का जप बिना वर्ण भेद से सब कर सकते हैं या केवल जिनको अधिकार है वही कर सकते हैं? नहीं, अधिकार है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और वे भी जिन्हें उद्याने पर पंडित जी का बेटा भी नहीं कर सकता, शास्त्र की विधि से जिन्हें उद्याने पर ही पंडित जी का तरीका कर सकता है, ब्राह्मण होने पर भी जब तक जिन्हें उद्यान ले युगो भी न हो सकता। जब मनुष्य मनुष्य सब एक ही है तो कोई मंत्र का जाप करे ऐसा ही रुकावट क्यों की शास्त्र? रुकावट है ही नहीं, जो कल्याण करने उसमें रुकावट नहीं है, जैसे भगवान का नाम लेकर कल्याण करो किसी के लिए रुकावट नहीं, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो शूद्र हो कोई हो सबके लिए, पर वर्ण के अनुसार से अलग अलग अधिकार है। मैं कहूँ एक स्त्री स्त्री सब एक है, चाहे माँ हो चाहे बहन हो चाहे बेटी हो, स्त्री एक ही है एक स्त्री है, उनमें आकृति में क्या फर्क है, क्या एक बर्ताव करना चाहिए, क्यों करो एक बर्ताव करो। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हर्षिनी सुनजीव समाज पंडित समदर्शी ने कहा, समवर्ती ने कहा क्या बताओ उसमें कैसे करेंगे बात करते, एक ही हमारा हाथ एक ही साई महाराज सही से हाथ एक है, कोई रास्ता बताओ यू बता दीजिए कर रास्ता बताओ तो बताओ लड़ाई हो जाएगी, हाथ एक ही क्या यूं कह तो क्या इससे बड़ा है ये अच्छा होना चाहिए बात करेंगे, मूर्ख तो बड़ी बात है नहीं अब नहीं देख रहे हैं जरूरी तो समझो, समझने से बड़े लाभ होता है। देखो जैसे मेरे को आप देखो तो मैं तो इतनी अवस्था में गुजरा हूं ना, बालक से लेकर अभी तक इन बातों में रहा हूं तो कई बातों का मेरा ज्ञान है, पर सब बातें मैं नहीं जानता हूं, सब बातें नहीं जानता हूं, परंतु बहुत सी बातें मेरे सामने हुई है, व्याख्यान देना काम वर्षों से करता हूं तो प्रश्नोत्तर मेरे बहुत हुए हैं, तो कई बातों का ज्ञान हो जाता है। जो आदमी ज्यादा बोलता है प्रश्नोत्तर करता है, देशाचनम पंडित मित्रता से वारांगना राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्रानी विलोकितानी चातुर्य मूलानी भवन्ति पंच, ये पांच चतुर्था के मूल है, पांच देशाचनम एक घरों भटके ना घरों भीगे जो मनुष्य गए देशाचनम, अरे पंडित मित्रता से पंडितों के साथ मित्रता हो तो कई शास्त्रों की बात सुनता है वो, देशाचनम पंडित मित्रता से वारांगना और बेशक मैं कहता हूँ पेशा में संग्रह हो हुशियार हो जाएगा, वारंगना राज्यसभा राज्यसभा में रहने वाला राजनी और अनेक शास्त्रानी विलोचन बहुत कुछ तो देखे तो चातुरी मूलानी भवन्ति पंच, ये तो थोड़ा पांच मूल है तो वापस से तुम जाते सीख रहा है पर सवार हुआ सीधी बात है। पन्नम परिभात यद भयात मृत्यु प्रधावत चरणम तम ही मही सोन्त सर सुरुवल गृहित आर्तो विश्वा गरुत्मति हरिंख उपात चक्रम उत्क्षिप्य सामुज करं गृहमाह कृष्णात नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। कौन संप्रदाय की कंठी ली उसने किस संप्रदाय दीक्षित हुआ द्रौपदी ने किस दिशा में जगह जगह जगह उदाहरण देते हैं इसका, किसका शिष्य हुआ, किस संप्रदाय हुआ। भगवान के साथ सब सबका स्वतंत्र संबंध है। ये शिष्य वर्णदार संप्रदाय वर्णदार मैं निंदा नहीं करता हूँ भाई, एक बात बाद में कहता हूँ, मैं आदर करता हूँ, मैं भी किसी संप्रदाय में ही हूँ, मैं वो रिश्ते भाई हूँ, मैं भी शिष्य बना हूँ, पढ़ा हूँ, इस बात निंदा नहीं करता हूँ, परंतु शिष्य बनने में बड़ी भारी हानि होती है। क्या हानि है कि सब तरह से रोक देता है, भगवान की तरफ रोक देता है। गुरु जी मानो, गुरु जी को गुरु मंत्र जपो, गुरु का ही ध्यान करो, वो भगवान की उपासना कैसे करेगा। अब गुरु का वाक्य छोड़ तो सकता नहीं, गुरु वाक्य वहीं रहेगा, मुक्ति हो नहीं सकती उसकी, महान बद हो जाएगी। वो तो स्त्रियों को ही कहते हैं कि स्त्री वो पति है ना, पति तो पत्ते की तरह झड़ जाता है, बस गुरु ही कल्याण करता है। वो पति से संबंध विच्छेद करा दे, सब कुछ विशेष मिल गया। तो बड़ी भारी रुकावट है, मामूली रुकावट नहीं है। हमारे तो पर्चा है महाराज, अभी आया ना इसमें लारे गांव थे ना, हैदराबाद में पर्चा आया कि स्वामी जी आप गुरु की बात हरेक जगह कहा करो, हमारे तो बड़ा अंधकार मिटा, प्रकाश मिला। अहमदाबाद से आया था किसी का, अहमदाबाद पर्चा। नहीं तो हम बड़े फंस जाते हैं, अब गुरु की आज्ञा नहीं माने तो मुश्किल, मांगे तो मुश्किल, संतोष तो होता नहीं, एक दूसरे जा नहीं सकते, हम फंस जाते हैं। तो ये गुरु की बात हरेक जी को सुनाया करो तुम। ठीक बात कही है। तो नहीं, सच्ची बात है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए तो गुरु पहले कौन होता है, गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ अनिरोधकृत, अंधकार को दूर करे, हृदय में अंधकार को दूर करते, अरे अंधकार पैदा करते वो गुरु कैसे हुआ। भाई जी ने एक बात बताई थी, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने, कहते हैं कि सुधार करते हैं हम, सुधार क्या करते हैं कि मकान खराब है, इसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तो कूड़ा कचरा साफ कर दें, तो झाड़ू ले हम, झाड़ू था मेले से भरा हुआ, उससे साफ किया, तो कूड़ा कचरा साफ कर दिया, मेला भर गया, अशुद्ध नहीं था तो अशुद्ध हो गया, झाड़ू दिया है, ये झाड़ू क्या कहूंगा। इस तरह हम सुधार करते हैं, सुधार मेला, पहले बिगाड़ बैर नहीं था, द्वेष नहीं था, पक्षपात नहीं था, लड़ाई नहीं थी, अरे झाड़ू दिया तो लड़ाई हुई, सारी गंदगी हुई, गंदगी इसे पूरा करता, अच्छा था अनजान पर, अच्छा था ये जानकारी, मान भयंकर हो गई, समझ गया। समय हो गया, आप लोग ध्यान दो इन बातों से, बहुत आपके पाप खुलेगी, प्रकाश मिलेगा, प्रकाश अंधेरा दूर हो जाएगा। देखो खास कल्याण होना चाहिए, हरेक जीव के भाई बहनों से कहना है मेरा कल्याण हो, हे नाथ हे मेरे प्रभु, आप पुकारो। जब माँ को बच्चा बोलता है तो माँ मानती है कि नहीं, बच्चों को देखा महाराज, कई बच्चा भाई कहते हैं माँ को, भाई ना बहन कहा मारवाड़ी में, कोई बहन कहता है तो भाई कहता है, कोई कोई भाभी कहता है, कोई या गोडवार में या कहते हैं, भाव नैन जा रहा है तो भाभी कहता है तो माँ देवर सुनती है, वो भाभी कहता है छोड़ा तो बाप देवर समझती है क्या माँ, नहीं वो तो भाई, अरे भाई कहता है वो फिर मेरे सब भाई भाई करते हैं, सराई भाई भाई कहता है, तो भाई कहने पर तो माँ ही समझती है, मेरे को पुकारता है, कोई काकी भी वो किसी तरह से कहे, कोई भाई कहे, कोई माँ कहे, कोई या कहे, कोई मदर कहे, कोई माता कहे, वो आज जो मम्मी कहते हैं मम्मी मम्मी क्या हुई तो कमी होगी। मम्मी एक जानवर होता है बहुत खराब, चले जाता है, गंदी बात है, बड़ी गंदी बात है, ऐसी मम्मी होती है। तो अब कोई नाम को वो नाम भगवान समझते हैं, माँ समझती है कि नहीं, भाभी कहने पर देवर थोड़ी समझती है, और वो माँ कहे तो भाभी थोड़ी समझता है, मेरे भाई की स्त्री ये समझता है। अब बोले कुछ भी, माँ भीतर में तो बात मेरी माँ है, यह है बात हो, ऐसे भगवान को बचवा हुआ नहीं रटा तो कहा भैया बचाना चाहिए, ये जैसे नार सुहागमनी की को नामन लिए थे, तो नाम लेने पर भी वे कहती है दूर बताती है, वे ये नहीं कहती, वे बहुत दूर वे वे खास नजीक है उसको वे कहती है, उस नजीक कौन है, स्त्री के पति के सिवा नजीक कौन है, उनको वे कहती है परोक्ष भगवान को परोक्ष प्यारा है, इस वजह से भगवान सामने नहीं आते जल्दी। आजकल महाराज जी ये तो बोलनी बहुत जरूरी है, गुरु जी के विषय के मायने सुजानगढ़ के मायने एक कोई आया थे तो वह ये उपदेश दिया, जो बोले का भाई पति तो पत्ते की तरह झड़ जावे, जो गुरु तो वो तो फोटो खेचते उनके चरण छुआते चरण धुलाते और झूठा प्रसाद देते, और सेठ जी को पत्र दिया कि भाई ऐसा करते हैं, सेठ जी ने कहा कि उसको जूते मार करके निकालना चाहिए। आजकल तो ये बात की बहुत जरूर सुनाओ बहुत अंधकार है जी, देखो भाई ये छुआछूत मिटा सब स्वार्थ का हुआ ना, काम ऐसे क्रोध दी जाके की बात विचित्र बहुत है, मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, काम ना स्वार्थ, स्वार्थ अभिमान से आदमी अंधा हो जाता है, क्या दुनिया का हित होगा क्या है तो सोच ही नहीं सकता, अपना जो मतलब सिद्ध हो जो कहेगा वो